السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سب سے پہلے آپ حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. آئے دن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیرت کے موضوع پر اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں، اور ربیع الاول کا مہینہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جگہ جگہ بے شمار مجلسیں اور محفلیں اسی موضوع پر منعقد کی جاتی ہیں. ان محفلوں اور مجلسوں کا عنوان تو رہتا ہے سیرت النبی، لیکن اس موضوع کی آڑ لے کر نہ جانے کیا کیا واہی تباہی باتیں بیان کی جاتی ہیں. اکثر یہ بھی دیکھا اور سنا گیا ہے کہ جلسہ تو رہتا ہے سیرت النبی کا، لیکن پورے جلسے کے اندر مقرر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی بھی پہلو پر روشنی نہیں ڈالتا، بلکہ اولیاء کرام کے غیر معتبر واقعات بیان کرتا ہے، اور جلسے کے اختتام پر مقرر اور اسٹیج پر موجود حضرات اور سامعین سب کے سب مل کر کے اردو میں صلاۃ اور سلام پڑھتے ہیں. اولاً تو یہ پورا کا پورا صلاۃ و سلام محل نظر ہے، اس لیے کہ اس صلاۃ و سلام کے اندر بہت سی شرکیہ باتیں بھی موجود ہیں. دوسرے، مجلس کے اختتام پر اس طریقے سے صلاۃ و سلام پڑھ کر کے مجلس کو برخاست کر دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور آپ کے حکم کے خلاف، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنی مجلسوں سے اٹھنے لگو، تمہاری مجلس ختم ہو جائے تو اختتام مجلس پر یہ دعا پڑھو اور پھر منتشر ہو جاؤ. دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اختتام مجلس پر. اب کوئی آدمی اس دعا کو چھوڑ کر کے اختتام مجلس پر صلاۃ اور سلام پڑھے اور اسی پر مجلس کو برخاست کر دے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہوگا. تو سیرت النبی کے جلسوں کے اندر تو ایک بات یہ دیکھنے اور سننے میں آتی ہے کہ موضوع رہتا ہے سیرت النبی، اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں اولیاء کرام کے، اور اولیاء کرام کے واقعات بھی ایسے ہوتے ہیں جو نامعتبر اور غیر مستند ہوتے ہیں، اور ان واقعات کو بیان کرنے سے زیادہ پورے جلسے کے اندر چند خاص جماعتوں کے اوپر لان و تان کیا جاتا ہے، انہیں گالیاں دی جاتی ہیں، اشارے اور کنائے کے اندر انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے، جبکہ جلسہ سیرت النبی کے اوپر رکھا گیا ہے، کم سے کم اس موضوع کا بھی تو احترام ایک مسلمان کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ یہ اجلاس منسوب ہے کس ذات گرامی کی طرف، جب یہ پورا جلسہ پورا اجلاس یہ منسوب ہے رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو کم سے کم اسی نسبت کو پیش نظر رکھ کر کے کسی پر لان و تان تو نہ کیا جائے، اور یہ موضوع اور یہ جلسہ اور یہ عنوان خود تقاضا کرتا ہے کہ پورے جلسے کے اندر صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اسوہ بیان کیا جائے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اسوہ ہمارے لیے حجت ہے، کسی ولی کا اسوہ اور کسی ولی کی کوئی بات، کسی ولی کی کوئی ادا ہمارے لیے اس وقت تک حجت نہیں جب تک کہ کسی ولی کی اور امتی کی بات قرآن اور حدیث کی کسوٹی پر پوری نہ اتر جائے، اس لیے کہ ہمیں صرف اور صرف قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر چلنے کا حکم دیا گیا، یہی دونوں چیزیں ہمارے لیے حجت ہیں، لیکن افسوس صد افسوس ایسا نہیں کیا جاتا، بلکہ پورے جلسے کے اندر واہی تباہی واقعات بیان کیے جاتے ہیں، وہابیوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، اولیاء کرام کے فضول اور غیر مستند واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں غلو کیا جاتا ہے، جس غلو سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میرے بارے میں اس طرح غلو مت کرنا، مجھے اس طرح نہ بڑھانا چڑھانا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں غلو کیا، انہیں بڑھایا چڑھایا، اس لیے کہ غلو یہ آدمی کو شرک کے دائرے تک پہنچا دیتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کا نتیجہ کیا ہوا، عیسائی شرک میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنا شروع کر دیا، اللہ کا بیٹا سن آف گاڈ کہنا شروع کر دیا، اسی طرح یہودیوں نے جب حضرت عزیر علیہ السلام کی شان میں غلو کرنا شروع کیا، اس غلو نے ان کو اسی مقام پر پہنچا دیا جس مقام پر غلو کی وجہ سے عیسائی لوگ پہنچ گئے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو بھی پیش نظر رکھا نہیں گیا، بلکہ اولیاء کرام کی شان میں تو غلو کیا گیا کیا ہی گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنا غلو کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسند الوہیت کے اوپر بٹھا دیا گیا، اماموں کے اندر غلو کر کے انہیں نبیوں کا رتبہ دے دیا گیا اور نبی کو بڑھا کر کے معبود بنا دیا گیا، تو ان جلسوں کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں، ان خامیوں کو درست کر لینا لازمی اور ضروری، چند ناک خانیاں ہو گئیں، صلاۃ و سلام پڑھ لیا گیا اور یہ سمجھ لیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا حق ادا ہو گیا، محبت اور عقیدت کے اظہار کے اس طور اور طریقے سے مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں وہ حقوق ہم نے ادا کر دیے. اور یہ چیز اور یہ عقیدہ اور یہ خیال مسلمانوں کو اس بات کی طرف متوجہ نہیں کر پاتا کہ اس کی کوشش کی جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلقات کی بنیادیں کیا ہیں, اور ان بنیادوں کو معلوم کر کے ہم یہ پتا لگائیں کہ کل قیامت کے دن ہم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا پوچھا جانے والا ہے. ہم سے سوالات کیے جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی, قرآن کے تعلق سے بھی, ہمارے اہل و عیال کے تعلق سے بھی. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر حقوق ہیں, ظاہر قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ جو حقوق نبی کے تمہارے اوپر عائد کیے گئے تھے ان حقوق سے تم کتنے عہدہ برا ہوئے. صرف نعتیں پڑھ لینے سے, مجلس کے اختتام پر صلاۃ و سلام پڑھ لینے سے, وہابیوں کو گالیاں دے لینے سے اور اپنے جلسوں کا نام سیرت النبی رکھ کر کے اظہار محبت و عقیدت کے چند خود ساختہ باتوں کے بعد یہ سمجھ لینا کہ ہم ان حقوق سے عہدہ برا ہو گئے, ایک خام خیالی ہے. اس موضوع کے اوپر منعقدہ جلسوں کے اندر جو نہیں ہوتا, آج ہم وہی باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں. ہم آج یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلقات کی بنیادیں کیا ہیں. جب تک یہ بنیادیں نہیں سمجھ میں آئیں گی, تب تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے تعلق سے اللہ کے ہاں کوئی جواب نہیں دے سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلقات کی بنیادیں کیا ہیں, خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے, اس ٹکڑے کے اندر وہی بنیادی باتیں بیان کی گئی. آئیے اس ٹکڑے کا ترجمہ کر لیتے ہیں. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اولاً ایمان لایا جائے, ایمان پھر رسول, یہ تعلقات کی پہلی بنیاد آپ پر ایمان. دوسرے وَعَزَّرُوهُ, آپ کا ادب و احترام کیا جائے, تعلقات کی دوسری بنیاد. پہلی بنیاد قرآن حکیم کیا بیان کر رہا ہے, رسول پر ایمان لایا جائے. تعلقات کی دوسری بنیاد قرآن کیا بتا رہا ہے, واز ضرور ہو, میرے حبیب کا ادب و احترام کیا جائے. تعلقات کی تیسری بنیاد, ونصروہ, میرے حبیب کی مدد کی جائے. تعلقات کی چوتھی بنیاد, وتبع النور الذی انزل معه, اس نور کی اتباع کی جائے جو نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا ہے. قرآن حکیم, اگر تعلقات کی ان چار بنیادوں کو کوئی استوار کر لے جائے, بدلہ اولئک هم المفلحون, انہیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے, یہ پاس ہو گئے, کامیابی کے لیے یہ چار شرطیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات کی یہ چار بنیادیں اگر استوار کر لی گئی تو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا. ایک دفعہ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا ترجمہ پھر سے ملاحظہ کر لیں. فالذین آمنوا بہ, بس وہ لوگ آپ پر ایمان لائے, وَعَزَّرُوهُ, آپ کا ادب و احترام کیا, صحابہ کرام کے بارے میں کہا جا رہا ہے, وَنَصَرُوهُ, اور آپ کی مدد کی, وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور انہوں نے اس نور کی اتباع کی جو نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا, اور یہی لوگ کامیاب. اولئک هم المفلحون. آئیے ان چاروں بنیادوں کو قدر تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے میں بیان کر دوں, تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات کی جو چار بنیادیں ہیں اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں, تاکہ کل قیامت کے دن ہم سے اگر پوچھا جائے تو کم سے کم ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیے گئے سوالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم اس کے جواب دینے کے اہل ہو جائیں۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان بالرسول۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسلی تعلق ہے، خاندانی تعلق ہے، جن کو سید کہا جاتا ہے۔ سید خاندان کا ہونا یہ کوئی عظمت والی بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی سید گھرانے کا ہو تو اس کے ہاتھ پیر چومے جائیں، اس کا پیر دھل دھل کر پیا جائے۔ ایسا کوئی حکم قرآن میں اور حدیث میں نہیں ملتا۔ اور ہمارا مولوی جو یہ بیان کر کے گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر کے گیا ہے، حدیث کہہ کر کے بیان کر کے گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو اللہ کی کتاب اور دوسرے اہل بیت۔ در حقیقت ایسی کوئی روایت احادیث کے ذخیرے میں موجود نہیں ہے۔ در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قسم کا اتہام ہے۔ اس حدیث سے مولوی یہ شو کرنا چاہتا تھا، یہ دکھانا چاہتا تھا اور یہ بتانا چاہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، جن کو آج سید کہا جاتا ہے، ان کے پیر دھل دھل کر پیے جائیں۔ اور وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہو کر کے یہ لوگ شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتے، یہ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ در حقیقت یہی تاثر اس نے دینے کی کوشش کی ہے، جبکہ ایسا تاثر دینا بالکل باطل اور بالکل غلط ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جمار خاندان کا ایک نوجوان آج ایمان لاتا ہے، نو مسلم ہے، وہ اگر صاحب تقویٰ ہے، صاحب ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر چلتا ہے، وہ سید گھرانے کے ایک اوباش اور آوارہ لفنگے اور عیاش نوجوان سے لکھوں کہا درجہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی وہ آیت ہمارے سامنے پڑھ کر سنا دی ہے، رکھ دی ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے دنیا کے تمام لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور یہ جو قبیلے ہم نے بنا دیے ہیں یہ آپسی تعارف کے لیے کہ فلاں سید ہے، فلاں خان ہے، فلاں چودھری ہے۔ یہ قبائل میں جو ہم نے لوگوں کو تقسیم کر دیا ہے یہ آپسی تعارف کے لیے ہے۔ فی نفس ہی کوئی خاندان عظمت والا نہیں، بلکہ معاشرے میں وہی سب سے اچھا مانا جائے گا، اور تم میں سب سے اچھا وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اچھا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقوی والا ہو۔ وہی بات جو ہم نے ابھی کہی، کیا کہ ایک چمار خاندان کا، ایک گئے گزرے کاسٹ کا آدمی اگر آج ایمان لاتا ہے، نو مسلم ہے اور صاحب تقویٰ ہے، تو وہ سید گھرانے کے ایک اوباش اور عیاش اور لفنگے اور آوارہ نوجوان سے بدرجہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں حسب نہیں دیکھا جاتا، ہمارے ہاں نسب نہیں دیکھا جاتا۔ قرآن حکیم کہتا ہے ہمارے ہاں صرف اور صرف تقویٰ دیکھا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا کہ اللہ سے سب سے ڈرنے والا کون، یہ نہیں کہ سید کتنا ہی شرک اور کفر کی غلاظتوں میں ڈوبا ہوا ہو صرف اس وجہ سے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہے، اس کی تعظیم کی جائے۔ قطعاً ایسا آدمی تعظیم کا مستحق نہیں ہے۔ ہاں اگر سید گھرانے کا کوئی شخص صاحب تقویٰ ہے، ایک ایک سنت کے اوپر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات اور فرمودات کو اپنے پیش نظر رکھ کر اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو وہ ہماری نگاہوں میں ایک معزز شخص ہے، محبت کیے جانے کے قابل ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق عمل کر رہا ہے، اور دوسرے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے تعلق رکھتا ہے، لہذا ہماری نگاہوں میں ایسا آدمی محبوب ہونا چاہیے۔ اولاً تو ہندوستان کے اندر جتنے بھی سید خاندان ہیں ان کا حقیقت میں شجر نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نہیں ملتا ہے، سب نقلی اور جعلی سید، بناوٹی سید، اور اگر انہیں سید مان بھی لیا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگیاں شرک اور کفر کی غلاظتوں میں ڈوبی ہوئی ہے، وہ ہمارے لیے حجت کیسے بن سکتے ہیں، وہ ہماری تعظیم کے کیسے مستحق ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے ادب اور احترام کے کیسے مستحق ہو سکتے ہیں؟ قرآن کریم نے بتا دیا کہ عظمت کا مستحق وہی ہے، توقیر اور ادب و احترام کا مستحق وہی ہے جو صاحب تقویٰ ہو، ہمارے حکموں پر چلتا ہو اور ہمارے نبی کی ایک ایک سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان پر عمل کرتا ہو، وہ ادب و احترام کا مستحق ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسلی تعلق ہے، لیکن دنیا کے اندر بیشتر لوگ وہ ہیں جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاندانی کوئی نسلی تعلق نہیں، لیکن ایک تعلق ہے جو نسلی تعلق سے زیادہ مضبوط، جو خاندانی تعلق سے زیادہ گہرا تعلق ہے، وہ ہے ایمان کا تعلق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو اب اس تعلق سے گہرا اور اس تعلق سے زیادہ مضبوط اور کوئی تعلق نہیں، یہاں تک کہ خونی اور نسلی تعلق بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس سے مقارنہ اس کا نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا جو تعلق ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ایمانی تعلق ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اور اس طریقے کا ایمان کہ کوئی صحیح حدیث اگر ہمیں مل جائے تو ہم اسے سر اور آنکھوں پر رکھتے ہیں اور اپنی زندگی کا جزو لائن پر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایمان بر رسول کسے کہتے ہیں؟ ایک واقعہ میں جماعت اہل حدیث کے ایک مشہور مفکر، ایک مشہور محدث، ایک مشہور زمانہ عالم جن کا حال ہی میں ابھی انتقال ہوا ہے، مولانا عبد الرؤف صاحب جھنڈا نگری رحمت اللہ علیہ، ان کے حوالے سے میں ایمان بر رسول کیا ہے جس واقعے کو انہوں نے ایمان بر رسول کے استدلال میں پیش کیا تھا، انہی کے حوالے سے میں یہ واقعہ آپ تک پہنچانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، جس سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ایمان بر رسول کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ ماریا قبطیہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی ہے، بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے ان کو آزاد کر لینے کے بعد ان سے شادی بھی فرما لی تھی، لہذا آپ کی زوجہ مطہرہ بھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آزاد نہیں کیا تھا آپ نے، آپ کی لونڈی ہی ہے، اور میرے نزدیک زیادہ صحیح یہی ہے کہ آپ کی لونڈی ہی تھی۔ انہی سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، ابھی شیر خارگی کے عالم ہی میں ہے کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، سکرات میں بچہ مبتلا ہے، حضرت ماریہ قبطیہ پریشان ہے، بیماری بڑھتی جا رہی ہے، اور بچے کی تڑپ اور پریشانی اور بیماری دیکھ کر کے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہو گئی، خبر بھیجی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ بچہ آپ کا بہت پریشان ہے، جس کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، آپ تشریف لے آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت ماریہ نے چشم پرنم کے ساتھ آنکھوں میں آنسو بھر کر کے اشکبار آنکھوں کے ساتھ تڑپتے ہوئے بچے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت ابراہیم جب آئے، ان کی کیفیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تڑپا گئی، بچہ معصوم سکرات میں مبتلا ہے، اللہ سب کو موت کی سختیوں سے محفوظ رکھے۔ تھوڑی ہی دیر میں بچے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوشی میں تڑپ تڑپ کر جان جاں آخری کے سپرد کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی ناش ماریہ قبطیہ کے حوالے کی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. قریب ہی کھڑے ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں, آپ رو رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بھائی ایسا رونا منع نہیں ہے. کسی کے مرنے پر جزا فضا کرنا, نالو شیون کرنا, زور زور سے آہو بکا کرنا, اس طریقے کا رونا منع ہے. لیکن دل تڑپے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں, آنکھیں ساون اور بھادوں کی طرح برسنے لگے, تو ایسا رونا ممنوع نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رونے کا طریقہ تک بتایا ہے کہ رویا کس طرح جائے, کون سا رونا ممنوع ہے اور کون سا رونا ممنوع نہیں ہے. ارے زندگی کی کون سی ایسی حرکت ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم نہیں دی ہے. یہاں تک کہ استنجا کی تعلیم ہمیں دی کہ استنجا کس طرح سے کرو, زمین کے قریب ہو جاؤ تب پجامہ اٹھاؤ. اتنا پاک مذہب اور اتنا پیارا مذہب, دنیا کے اندر اس مذہب کی نظیر نہیں ملتی ہے. پاخانے میں داخل ہو تو بایاں پیر پہلے رکھو اور دعا پڑھو, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. باہر نکلو تو داہنا پیر پہلے رکھو اور پڑھو غفرانک. یہی پر یہ فلسفہ بتا دوں کہ مسجد میں داخل ہو تو داہنا پیر رکھو, پاخانے میں داخل ہو تو بایاں پیر رکھو. کوئی فلسفہ ہے شریعت کا؟ جی ہاں فلسفہ ہے. ہمارے ایک مسلمان سائنسدان نے اس حقیقت تک پہنچ کر کے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے کہ اس میں ایک زبردست فلسفہ ہے. کیا؟ کہ آدمی اگر خود بخود بلا ارادے کے اچانک گرے تو ہمیشہ داہنی طرف گرتا ہے. اگر اس میں اس کا ارادہ داخل نہ ہو, اچانک گر پڑے تو ہمیشہ دائیں طرف گرتا ہے. یہ عجیب و غریب انکشاف ہے. اب بتائیے کہ ایک آدمی مسجد میں آتا ہے, حکم یہ ہے کہ داہنا پیر مسجد میں پہلے رکھ اور دعا پڑھ, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اگر ایسی حالت میں موت آئے تو کہاں گرے گا؟ مسجد میں گرے گا. اس لیے کہ آدمی اگر بلا ارادہ گرتا ہے تو ہمیشہ دائیں پہلو پر گرتا ہے, گرے گا تو مسجد میں. پاخانے میں جا رہا ہے, حکم یہ ہے کہ پہلے پایا پیر رکھ. ایک پیر اس نے پاخانے میں رکھ دیا اور موت آ گئی. اسی حال میں ظاہر ہے کہ جب گرنا ہوگا تو اپنے ارادے سے نہیں گرنا ہوگا. کس طرف گرے گا؟ پاخانے میں نہیں مرزا تو غلام احمد قادیانی کی طرح, بلکہ یہ گرے گا تو پاخانے کے باہر گرے گا. ایک ایک حرکت میں, ایک ایک سنت میں فلسفہ چھپا ہوا ہے. اور منکرین حدیث کو آگاہ ہو جانا چاہیے کہ تحقیق سے پہلے کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالو جس سے تمہاری عاقبت برباد ہو. تحقیق کرو, ایک ایک سنت کے اندر خیر اور بھلائی کا پہلو چھپا ہوا. یہ اور بات ہے کہ تمہاری شپرا چشمی وہاں تک تمہیں نہ پہنچنے دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناشے مبارک اشکبار آنکھوں کے ساتھ ماریا قبطیہ کے حوالے کی اور کہا کہ بچے کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو. بچے کی تجہیز و تکفین مکمل ہو گئی, تدفین کا عمل بھی ہو گیا. ایک آدمی نے آ کر کے خبر دی کہ اللہ کے رسول ماریا رو رہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جا کر ان سے کہو کہ اللہ کی امانت تھی, اللہ نے لے لیا. ماریا سے کہو کہ ہمارا بچہ اللہ کی امانت تھا, اللہ نے لے لیا. رونے سے کوئی فائدہ نہیں, رونا بند کر دے. تھوڑی دیر کے بعد آپ کو یہ خبر ملتی ہے کہ حضرت ماریا رضی اللہ تعالی عنہا بھی رو رہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بھجوائی کہ ماریا سے کہو کہ رونا دھونا بند کر دے. تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ تک یہ خبر پہنچی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماریا اب بھی رو رہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر حضرت ماریا رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے تک آئے. آپ نے فرمایا کہ تم کیوں برابر روئے جا رہی ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول, میں اس بات پر نہیں رو رہی ہوں کہ میرا بچہ مر گیا, اس لیے کہ مجھے تو یقین ہے کہ جو بھی دنیا میں آیا اسے ایک دن دنیا سے جانا ہے. میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ میرا بچہ اس وقت کہاں ہے, پریشانی میں ہے یا آسانی میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بذریعہ وہی مجھے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ ہمارا بچہ خیریت سے ہے, عالم برزخ میں خیریت سے ہے. قبر میں اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئی ہیں بہت آرام سے. اور اگر تمہیں یقین نہیں تو میں اللہ سے دعا کروں اور وہ یہاں سے لے کر کے بچے تک کے درمیان جن میں حجابات حائل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حجابات اٹھا دے اور تم بچے کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لو. حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ خوش ہو گئی اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے اپنی زبان مبارک سے کہہ دیا کہ ہمارا بچہ خیریت سے ہے, خدا کی قسم اگر سارے حجابات میرے درمیان سے ہٹ جائے اور میں اپنے بچے کو دیکھ لوں تو ما زدت یقینا, میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ نبی نے جو کہہ دیا اس پر ایسا یقین کر لیا جائے کہ وہ چیز اگر دیکھ لی جائے تب یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہ ہو. یعنی آدمی نے بات سن لی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, حدیث اس تک پہنچ گئی, اس پر اس طرح یقین کر لے کہ اگر حدیث کے اندر بیان کیا ہوا مفہوم مشاہد ہو جائے, نگاہوں کے سامنے آ جائے تو یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہ ہو. اس کا نام ایمان بالرسول ہے. اور اسی طریقے کا ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے قرآن اور حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اسی طریقے کا ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر معتبر ہے. ایمان کے در حقیقت دو پہلو ہیں. اگر ایمان کو ایک سکہ فرض کر لیا جائے تو جس طرح سکے کے دو رخ ہوتے ہیں ایسے ہی ایمان کے دو پہلو. ایک پہلو کا نام ہے اقرار باللسان اور دوسرے پہلو کا نام ہے تصدیق بالقلب. اگر آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق دل سے کرتا ہے اور زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتا تو دنیوی اعتبار سے, شرعی اعتبار سے ظاہر پر حکم لگاتے ہوئے اسے کافر سمجھا جائے گا. اور اگر کوئی آدمی صرف زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے رسول نہیں مانتا تو ایسا آدمی منافق ہے. پہلا آدمی کافر اور دوسرا آدمی منافق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ منافقون کی پہلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اے ہمارے حبیب, جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن منافقین یہ اللہ گواہی دیتا کہ یہ جھوٹے. مطلب کیا؟ دیکھو, زبان سے اقرار کر لینا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں, بلکہ آدمی دل سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرے. اگر دل سے تصدیق نہیں کرتا خالی زبان سے اقرار کرتا ہے تو ایسا آدمی منافق, اور دل سے تو تصدیق کرتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا تو ایسا آدمی شرعی اعتبار سے ظاہر دیکھتے ہوئے کافر سمجھا جائے گا. قیامت کے دن چونکہ دل کے اوپر فیصلہ ہوگا, جیسا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا چاہے گا کرے گا. اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے, متفق علیہ روایت اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. متفق علیہ, یعنی رواه البخاری ومسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھے گا, تمہارے مالوں کو نہیں دیکھے گا, ولکن ينظر الى قلوبكم واعمالكم, لیکن تمہارے دلوں کو دیکھے گا اور تمہارے عملوں کو دیکھے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ظاہر پر نہیں بلکہ باطن پر فیصلہ ہوگا. یہاں تو ظاہر پر فیصلہ کرتے ہوئے شرعی نقطۂ نظر سے اسے کافر سمجھا جائے گا کیونکہ اس نے زبان سے اقرار نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا, لیکن قیامت کے دن چونکہ دل کے اوپر فیصلہ ہوگا لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح فیصلہ کرنا چاہے گا اس کے حق میں وہ کرے گا. لیکن جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے, اگر کوئی آدمی صرف زبان سے اقرار کرے دل سے تصدیق نہ کرے تو منافق, اور اگر کوئی آدمی دل سے تصدیق کرتا مگر زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتا تو ایسا آدمی کافر ہے. گویا ایمان بالرسول کے دو پہلو ہیں, ایک اقرار باللسان اور ایک تصدیق بالقلب. دل سے اس بات کی تصدیق کرے, کیا تصدیق کرنا ہے اسے, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے فرستادہ ہیں, رسول برحق ہیں, آپ پر قرآن جیسی عظیم کتاب اللہ نے اتاری, اس بات کی بھی تصدیق کرے دل سے کہ آپ خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اگر دل سے ان تمام چیزوں کی تصدیق کرتا ہے تو ایسا آدمی مومن ہے, ساتھ ساتھ اگر وہ زبان سے بھی اقرار ان باتوں کا کرے. تو زبان سے اقرار کرنے والا اور دل سے تصدیق کرنے والا سچا پکا مومن، اگر دل سے تصدیق کرتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا شرعی اعتبار سے وہ کافر ہے، اور اگر زبان سے اقرار کرتا ہے دل سے تصدیق نہیں کرتا تو ایسا آدمی قرآن کے بیان کے مطابق منافق ہے۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب، اور یہیں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ایمان والوں کے درمیان تعلق کا آغاز ہوتا ہے، یہیں سے تعلق شروع ہوتا ہے، ایمان لے آیا تعلق شروع ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات کی پہلی بنیاد کہ آپ پر ایمان لایا جائے، تعلقات کی دوسری بنیاد آپ کا ادب کیا جائے۔ غور کیجئے کہ ایمان جب دل میں اتر جائے تو دل میں اترے ہوئے اس ایمان کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ غور کرو، ہم نبی پر ایمان لے آئے، یہ ایمان ہمارے دل میں اتر گیا، اب دل میں اس اترے ہوئے ایمان کا، ایمان بالرسول کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ آپ کا ادب۔ ارے جب آپ ایمان لے آئے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ایمان لانا تقاضا کرتا ہے کہ آپ رسول کا ادب و احترام کریں۔ ادب و احترام کرے کیا مطلب؟ خالی صلوات و سلام پڑھتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل نہ کرے، بلکہ ولیوں کے واہی تباہی واقعات بیان کر کے خوش ہو لیا جائے، اسی کا نام ادب و احترام ہے؟ صرف صلوات و سلام پڑھ لینے کا نام ادب و احترام ہے؟ اگر کوئی آدمی ایسا سمجھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام پڑھ لینے ہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہو جاتا اور یہی چیز ادب و احترام کے لیے کافی ہے، تو ہم اس سے دلیل مانگتے ہیں۔ کہ دلیل کیا ہے؟ کہ صلوات و سلام پڑھ لیا جائے بس، یہ کافی ہے ادب و احترام کے لیے؟ ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جب ان کی مجلسیں اٹینڈ کرتے ہیں تو وہ جب سلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم لوگ نہیں کھڑے ہوتے، اور یہ کہا جاتا ہے یہ اس وجہ سے نہیں کھڑے ہوتے کہ ان کے دل میں رسول کی تعظیم نہیں ہے، رسول کا ادب و احترام نہیں ہے۔ اگر رسول کا ادب و احترام ہوتا، رسول کی تعظیم ان کے دلوں میں ہوتی تو یہ بھی کھڑے ہو جاتے اور ہمارے ساتھ قیام تعظیمی میں شریک ہو جاتے اور صلاۃ و سلام پڑھتے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تمہاری یہ تعظیم، تمہارا یہ تعظیم رسول اور تمہارا یہ ادب و احترام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں بالکل خانہ ساز ہے، ہوم میڈ ہے، گھر کا بنایا ہوا ہے، اور یہ جان لو کہ ہماری شریعت یہ رواجی نہیں ہے، کتابی ہے۔ کتاب سے ثابت کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اسی طریقے سے کیا جانا چاہیے، ہم سے دلیل مانگو، ہم دلیل دیتے ہیں۔ اچھا دلیل ہے؟ دلیل ہے اس بات پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کس طرح کیا جائے۔ اس آیت کریمہ میں تو حکم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کیا جائے، آپ کی توقیر کی جائے، آپ کی تعظیم کی جائے، اور دوسری جگہ توقیر کا طریقہ بتایا گیا، ادب و احترام کا طریقہ بتایا گیا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کس طرح کریں، آپ کی توقیر کس طرح کریں، آپ کی تعظیم کس طرح کریں۔ ارے اللہ نے جس طرح توقیر کرنے کے لیے کہا ہے، اللہ نے نبی کی تعظیم جس طرح کرنے کے لیے کہا ہے، اللہ نے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنے کے لیے کہا ہے، ہمیں اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا ہے۔ اگر ہم اس کے خلاف ادب و احترام کی کوئی اور چیز بنا لیتے ہیں تو یہ ہمارا گھر کا بنایا ہوا ادب و احترام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسے ادب و احترام کا کوئی ویلیویشن نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تو بتایا جائے کہ اللہ نے ادب و احترام اور آپ کی توقیر و تعظیم کا کون سا طریقہ بتایا ہے، پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ حجرات کی ابتدائی چند آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توقیر، تعظیم، آپ کے ادب و احترام کی پوری تفصیل بیان کر دی۔ چلو وہ آیتیں پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیچ سے اگر کوئی آیت پڑھی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا کافی، اور اگر ابتدائی سورت سے کوئی آغاز کر رہا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے کہ آیت یہی سے اسٹارٹ ہوتی ہے، سورہ یہی سے اسٹارٹ ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض کجہر بعضکم بعضا. ادب و احترام کے طریقے بتا دیے گئے. کیا ادب و احترام کا پہلا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. کیا مطلب؟ جتنی باتیں قرآن میں بیان کر دی گئیں اور جتنی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی شکل میں تم تک پہنچا دی, تمہاری زندگی بہتر بنانے کے لیے یہی دونوں چیزیں کافی ہیں. درمیان میں اہل بیت یا کسی اور کو گھسیڑنا یہ بالکل درست نہیں ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث اسی آیت کریمہ کے پیش نظر یہ حدیث ہم تک پہنچائی ہے. حدیث اس طرح ہے, وان مالک ابن انس مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تظلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسوله رواہ مالک فی الموطا. امام مالک انہی لفظوں کے ساتھ یہ روایت موطا امام مالک بلا ہے. راوی مالک ابن انس, روایت مرسل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک تو اللہ کی کتاب, دوسرے میری سنت اس کے رسول کی سنت. تیسری چیز اہل بیت کہاں سے آ گئی؟ کہاں سے آ گئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر اہل بیت کو درمیان میں گھسیڑ لیا جائے تو تین چیزیں ہو گئی. مولوی نے اپنی طرف سے ہی حدیث کری, اہل بیتی کا لفظ کہیں نہیں ہے, اطرتی کا لفظ ہے. لیکن جس روایت کے اندر اطرتی کا لفظ ہے اس روایت کے اوپر امام ترمذی کا محاکمہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے. تو ایک صحیح حدیث کے موجود ہوتے ہوئے ایک ضعیف حدیث کو لینا, کیا یہ قرین انصاف ہے؟ اپنی تائید میں نہیں بلکہ پیر تھل تھل کر کے پینے کی تائید میں, وہ حدیث ضعیف ہے. جتنی باتیں قرآن میں موجود جتنی احادیث ہم تک آ گئی ہیں جتنی باتیں قرآن اور حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچی ہیں ان تمام باتوں میں کسی بات کا اضافہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ رہا ہے. اب بدعت کیا ہے؟ بدعت کیا ہے؟ دین میں اضافہ. لہذا جس نے بدعت نکالی اس آیت کے خلاف کیا اللہ اور اس کے رسول سے آگے گیا. اللہ نے تو کہا کہ قرآن کی شکل میں جتنی باتیں تمہارے لیے کافی, میں نے اپنے رسول کے ذریعے جو بات تم تک پہنچائی حدیث صحیحہ کی شکل میں وہ کافی. یہ بدعت کہاں سے تم نے نکالی؟ یہ بدعت در حقیقت احادیث شریفہ اور اللہ تبارک و تعالی کی کتاب سے زائد ایک چیز ہے. یہ کیا اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا نہیں ہوا؟ لہذا بدعتی در حقیقت اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی ناپاک جسارت کا مرتکب ہے, ناپاک جسارت کا مرتکب ہے. اچھا تو پہلا ادب و احترام یہ ہے, ادب و احترام کی ایک شکل یہ ہے کہ دین میں بدعت نہ نکالی جائے. قرآن ہمارے لیے کافی, احادیث صحیح ہمارے لیے بس. ادب و احترام کی دوسری شکل کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو. اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں پر اونچی نہ کرو. آوازوں پر اونچی کرنے کا مطلب کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کریں تو تم اس کے مقابل میں کوئی فیصلہ نہ مانو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہیں تو اس بات کے مقابل میں کوئی دوسری بات مت لاؤ کہ نبی کی تو یہ بات اور فلاں صاحب نے یہ بات کہی ہے. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں پر اپنی آواز کو اونچا کرنا. اور ایک بات اور کہ قرآن اور حدیث میں بغیر غور و فکر کیے ہوئے کوئی فتویٰ نہ دیا جائے. اور اگر کوئی فتویٰ دے دیا گیا اور بعد میں پتا چلا کہ قرآن اور حدیث نص شرعی کے خلاف ہے یہ فتویٰ, تو اس پر اصرار بھی اس آیت کریمہ کے منافی ہے, اپنے فتوے سے رجوع کر لیا جائے. پتا کیا چلا کہ نبی نے بات کہہ دی تو اس بات کے مقابلے میں دنیا کی کسی بات کو تسلیم نہ کیا جائے, چاہے وہ کسی ولی کی بات ہو, چاہے کسی امام کی بات ہو, چاہے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے فلاسفر کی بات ہو, چاہے دنیا کے بڑے سے بڑے دانشور کی بات ہو, کسی کی بات تسلیم نہ کی جائے. اگر کوئی آدمی تسلیم کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے موجود ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی بات کو, تو در حقیقت اس نے نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی کی. اور نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی کرنا اس آیت کریمہ میں ایمان کے تقاضے کے مخالف قرار دیا گیا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ صرف, بہت عجیب غریب بات ہے سننے لیے ایسی ہے, کہ آیت کریمہ میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو انت حبت اعمالکم وانتم لا تشعرون, اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کے اعمال رائے گا چلے جائیں گے اور اس کو پتا بھی نہیں چلے گا. بتاؤ صرف اتنا کہ آدمی اپنی آواز اونچی کر رہا ہے نبی کی آواز پر, بتاؤ نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی کر رہا ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے اعمال سارے کے سارے اکارت ہو جائیں گے, اسے پتا بھی نہیں چلے گا. بتاؤ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کا انکار کر دیتے ان کا کیا حال ہوگا. دیکھیے یہاں نبی کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات لے آئی گئی, اتنا بڑا سوئے ادب ہے یہ, اتنی بڑی بے ادبی ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انسان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے, انسان کو پتا بھی نہیں چلے گا. اب بتاؤ کوئی آدمی اگر احادیث صحیحہ کی حجیت ہی کا منکر ہو جائے اس کا کیا حال ہوگا؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنی عاقبتیں خراب کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا یہ طریقہ بتایا گیا کہ جتنا نبی نے بتا دیا اس پر اکتفا کرو, اس پر اکتفا کرو. لیکن اس پر اکتفا نہیں کر رہا ہے آدمی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ایک طرف رکھ کر کے نہ جانے کن کن باتوں کے اوپر عمل کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام. جس طرح اللہ نے ادب و احترام کرنے کے لیے کہا ہے قرآن حکیم میں, ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اسی طرح کرنا ہے. کوئی خانہ ساز ادب و احترام ہمیں نہیں استعمال میں لانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات کی یہ دوسری بنیاد ہے. پہلی بنیاد ایمان بالرسول, اور تعلقات کی دوسری بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام, آپ کی توقیر و تعظیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر اگر کوئی کھڑا ہو جائے, اولاً تو یہ عقیدہ ہی مشرکانہ ہے, اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جانے کے بعد دنیا میں تشریف نہیں لاتے. اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے, یہ عقیدہ مشرکانہ ہے. اور اسی عقیدے کی بنیاد پر مجلس کے اختتام پر یہ صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ یہاں آئی ہے, یہ عقیدہ مشرکانہ ہے. اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا تقوموا کما یقوم العاجم یعظم بعضه بعضا, کہ اس طرح تم نہ کھڑے ہو جس طرح عجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے. کوئی بڑا آدمی آیا تو ہم اس کی تعظیم کرتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا. اب بتائیے بالفرض مان لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک وہاں آ گئی, کس کون دیکھ رہا ہے کہ آپ کی روح مبارک آئی ہے؟ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اسٹیج پر کھڑے رہتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اسٹیج کے نیچے کھڑی رہتی ہے, کون سی تعظیم ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا ہے, اور وہی ادب و احترام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قدر ہے. تعلقات کی تیسری بنیاد آپ کی مدد کی جائے, آپ کی مدد کی جائے. سب سے پہلے یہ معلوم کر لیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا کیا مطلب ہے, اور دوسرے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے مدد کے محتاج؟ اللہ کی مدد آپ کے لیے کافی, امتیوں کی مدد کے لیے آپ کا احتیاج کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا آپ امتیوں کے محتاج ہیں کیا آپ کے امتی آپ کی مدد کریں؟ ان دونوں باتوں کو اس مقام پر سمجھ لینا بہت ضروری ہے. پہلے یہ سمجھا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا کیا مطلب ہے. نصرت رسول, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مشن آپ لے کر کے آئے تھے آپ کے چلے جانے کے بعد اس مشن کی تکمیل کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینا, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہے. اور جس پوائنٹ کے اوپر اور جس پہلو کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ٹینشن لیا, ہمیں اسی پہلو کے اوپر زیادہ ٹینشن لینا ہے. اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہوگی. توحید کے اوپر آپ نے سب سے زیادہ ٹینشن لیا, کتنا ٹینشن ہے, کتنی پریشانی روحانی اور جسمانی آپ نے سہی ہے. طائف کے بازار میں، طائف کے شہر میں آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، آپ کا جسم لہولہان ہو گیا، مکہ میں آپ کے غریبان پر ہاتھ ڈالا گیا، آپ کے چہرے انور کے اوپر تھوکا گیا، آپ کو گالیاں دی گئی، آپ سجدے میں ہیں، اونٹ کی اوچھری غلاظت لا کر کے ڈال دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں پھندے ڈال کر کے پھندوں کو کسا گیا، اس لیے توحید کے لیے، توحید کے لیے آپ نے سب سے زیادہ تکلیف برداشت کی ہے، لہذا ہمیں توحید کا یہ مشن آگے بڑھانے کے لیے کسی بھی طریقے کی مباہوت نہیں کرنی، کسی بھی طریقے کی مباہوت یہ ہم سے نہیں ہوگی، ہم توحید کے موضوع پر کسی بھی طریقے کی مباہمت اور کسی بھی طریقے کی مصالحت کرنے کے لیے قطعاً راضی نہیں ہے، چاہے ہمارا سر ہمارے جسم کے اوپر رہے یا نہ رہے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف اٹھائی ہے، روحانی تکلیف اٹھائی ہے اور جسمانی اذیتیں بھی اٹھائی ہیں، ہم توحید کے موضوع پر کسی بھی طریقے کی مباہمت اور مصالحت کرنے کے لیے آمادہ رہے چاہے ہم رہے یا نہ رہے، قطعاً اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایک دن مرنا ہے، جان بچانا یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچائے، مسئلہ یہ نہیں کہ جان کیسے بچایا جائے، جان تو ایک دن جانی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچایا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کے اندر سب سے اہم چیز کیا تھی، آپ نے سب سے زیادہ تکلیف کس پہلو کے اوپر صحیح ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ توحید کے اوپر، عقیدے کے اوپر سب سے زیادہ آپ نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے سر کھڑ کی بازی لگا دینا یہ نصرت رسول ہے۔ آج ہمارے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، کیا ہوا؟ آپ کی حدیث میں موجود ہے، توحید کی تفصیل ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن حکیم نے توحید کا ڈیٹیل ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، اب ہمیں وہی کام کر رہا ہے، توحید کے اوپر سب سے زیادہ دھیان دینا ہے، اور اس کے بعد رسالت مصطفیٰ کا کیا مطلب ہے، رسالت کا مفہوم سمجھانا ہے تاکہ تقلید کر دو، توحید کے اوپر محنت کرنی ہے تاکہ شرک کی تردید ہو، اور رسالت مصطفیٰ بیان کرنا ہے تاکہ تقلید کی تردید ہو، توحید سے شرک کی تردید اور رسالت مصطفیٰ سے تقلید کی تردید، شرک اور تقلید دونوں ایسے ہیں کہ ان کا چولی دامن کا ساتھ، تو ہمیں دونوں کے اوپر محنت کرنی ہے، توحید خداوندی کے اوپر اور رسالت مصطفیٰ کے اوپر، اور اس کے بعد ہمیں مکارم اخلاق کی تعلیم دینی ہے، چور اور ظلم کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی ہے، یہ تمام چیزیں بات کی ہے، پہلے ہمیں توحید خداوندی اور رسالت مصطفیٰ کی تفصیل اور اس کا ڈیٹیل انسانیت کے سامنے رکھنا ہے، یہ ہم مشن اگر لے کر آگے بڑھیں گے تو در حقیقت ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرت کر رہے ہیں۔ اچھا، کیا اس نصرت کے محتاج ہے ہمارے نبی؟ محتاج نہیں، بلکہ نصرت رسول در حقیقت ایک کسوٹی ہے تاکہ یہ دیکھ لیا جائے کہ کون ایمان پر رسول کے اندر صادق ہے اور کون کاذب ہے، یہ مطلب ہے، ورنہ ہمارا رسول نصرت کا محتاج نہیں اپنے امتیوں کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کی نصرت کے لیے کافی، ہمیں جو نصرت رسول کا حکم دیا گیا اس لیے تاکہ ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ ہم محب رسول ہیں اور ہم ناصر رسول ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا یہ مفہوم سامنے آ جانے کے بعد اب صادق اور کاذب دونوں الگ الگ ہو جائیں گے، توحید کے اوپر جو محنت کر رہا ہے، ٹینشن برداشت کر رہا ہے، رسالت مصطفیٰ کی ڈیٹیل جو بیان کر رہا ہے آپ کے سامنے، در حقیقت اس سے صادق اور کاذب کے درمیان امتیاز ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہو کہ نصرت رسول ایمان پر رسول کا دعویٰ کرنے والوں کے درمیان ایک امتیازی خط ہے جو ممتاز کر دیتا ہے کہ یہ صادق ہے ایمان بھی رسول میں اور یہ ایمان بھی رسول میں کاذب ہے، ورنہ ہمارا رسول در حقیقت ہماری نصرت کا محتاج ہے، اور ایک عجیب بات ہے، رسول کی نصرت اللہ کی نصرت ہے، قرآن حکیم کی ایک آیت دیکھو سورہ صف کے اندر، اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں من انصاری الی اللہ، سورہ صف آخر، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار، کیا فرما رہے ہیں، کون ہے میرا مددگار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، تو جواب میں حواریین کو کیا کہنا چاہیے تھا، نحن انصار، ہم آپ کے مددگار ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں نحن انصار، من انصاری اللہ، میرا مددگار کون اللہ کے راستے میں، تو حواریوں کو کیا کہنا چاہیے کہ ہم آپ کے مددگار، لیکن حواریوں نے کیا کہا، ہم اللہ کے مددگار، نحن انصار اللہ۔ یہ جو اسلوب بدل گیا ہے، حضرت عیسیٰ کیا فرما رہے ہیں، میرا مددگار کون؟ حواریین نے کہا ہم اللہ کے مددگار، جواب میں کیا کہہ رہے ہیں، ہم آپ کے مددگار، لیکن جواب میں حواریین کیا کہہ رہے ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اسلوب بدل دینے کا فلسفہ یہ ہے کہ جو آدمی رسول کی نصرت کرے در حقیقت اللہ کی نصرت کر رہا ہے، یہ ہے اسلوب کے بدل دینے کا فلسفہ۔ تو نصرت رسول در حقیقت نصرت خداوندی اور نصرت رسول کا یہ مطلب۔ اور آخری بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات کی ہماری، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نور اترا ہے، اس نور کی اتباع، اس نور کی اتباع۔ اب یہ بھی توضیح کے قابل ہے کہ اس نور کی اتباع کس طرح کی جائے۔ ایک حدیث پاک میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی۔ حدیث پاک اس طرح ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اہل القرآن لا تتوسطوا القرآن واتلوه حق تلاوته من آناء الليل والنهار وافشوه وتغنوه وتزينوه وتزينوا به وتدبروا فيه لعلكم تفلحون۔ اس میں اس نور کے اوپر کیسے چلا جائے، اس نور کی اتباع کیسے کی جائے، اس حدیث پاک میں نور کی اتباع کا مفہوم سمجھایا گیا ہے کہ اے وہ لوگوں جن کو قرآن ملا ہے، قرآن کو تکیا نہ بنا لینا۔ قرآن کو تکیا بنا لینے کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ تکیا ہمیشہ پیٹ کے اور سر کے پیچھے ہوتی ہے، تو قرآن کو اپنے پیچھے مت ڈال دینا، تکیے کی طرح، تکیے کی طرح پیچھے مت ڈال دینا۔ اس لیے کہ وسادہ کے معنی عربی میں آتے ہیں تکیے کے، تو لا تتوسطوا قرآن کا مطلب قرآن کو تکیا نہ بنا لینا، یعنی پیٹ کے پیچھے مت ڈال دینا کہ اس کے اوپر عمل ہی مت کرنا، بلکہ یہ کتاب عمل کے لیے، اس پر غور و فکر کرنا، اس پر عمل کرنا۔ اور قرآن کو تکیا نہ بنا لینا ایک ترجمہ اور ہوتا ہے، اس لیے کہ تکیہ سہارے کے طور پر رکھی جاتی ہے پیچھے، تو قرآن کو سہارا مت بنا لینا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسے ایک مقدس چیز سمجھ کر کے اچھے اچھے جزدانوں میں لپیٹ کر کے اونچے تاکوں پر مت رکھ دینا، اور یہ نہ سمجھ لینا کہ اس کا گھر میں رکھنا بھائی سے گھروں بھر کا بس، اور جب کوئی مرنے لگے تو سورہ یاسین یا قرآن حکیم پڑھتے بیٹھ جاؤ تاکہ آسانی سے مر جائے۔ تو تقدیس کا ایک گوشہ ذہن میں اس کے تعلق سے رکھ کر کے، خوشبودار جزدانوں میں لپیٹ کر کے اسے اونچے اونچے تاکوں پر مت رکھ دینا کہ یہ گھر کے بھائی جو ہے برکت کے لیے ہے۔ یہ در حقیقت قرآن حکیم سے سہارا لینے کی بات ہو گئی، تو ایسا مت کرنا۔ اس لیے کہ قرآن حکیم اس لیے نہیں آیا ہے، بلکہ قرآن حکیم عمل کے لیے آیا ہے، اسے پڑھو سمجھو۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، وتلوہ حق تلاوتہ من آناء الليل والنهار، دنوں رات جب بھی موقع ملے تو اس کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اس کی تلاوت کا حق کیا ہے، اسے پڑھو، اور صرف پڑھ کر کے اسے مت رکھ دو بلکہ سمجھو، یہ تلاوت کا حق ہے۔ اور یہی نہیں، وافشو ہو اور اسے پھیلاؤ، اس کے مفہوم کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ سوال یہ ہے کہ اس کے مفہوم کو لوگوں تک کس طرح پہنچائیں گے آپ؟ آپ اپنی تفسیر کریں گے؟ آپ اپنی تفسیر کریں گے، کس کی تفسیر معتبر مانی جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر جس طرح فرمائی ہے، ہمیں جس طرح سمجھایا ہے، صحابہ کرام نے جس طرح سمجھا ہے، اس طریقے سے ہمیں قرآن کی تفسیر لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے۔ یہ پھیلانا ہوا قرآن حکیم کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے آئینے میں قرآن کو پھیلانا۔ یہ نہیں کہ قرآن حکیم پڑھ کر کے اپنے ذہن سے مفہوم نکال کر کے الٹا پلٹا لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ ارے اللہ کے رسول کی تفسیر حجت یا تیرے ذہن کا یہ کاٹ کباڑ حجت؟ تیرے ذہن سے نکلا ہوا یہ کاٹ کباڑ حجت، یہ غلاظت جو ہے حجت، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر آیات کے تعلق سے وہ معتبر، وہ مستند؟ تو قرآن کی تفسیر وہی معتبر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو گویا کہ احادیث شریفہ کی روشنی میں، اس کے آئینے میں ہمیں قرآن کی تفسیر لوگوں تک پہنچانی ہے۔ یہ ہے قرآن حکیم کی اتباع، اس نور کی اتباع جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اب آیت کریمہ کو ایک بار پھر سے دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات کی چار بنیادیں ہیں۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، ایمان بالرسول، اور تعلقات کی دوسری بنیاد وعزرو ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرو، آپ کی توقیر و تعظیم کرو، یہ تعلقات کی دوسری بنیاد۔ تعلقات کی تیسری بنیاد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جائے، تیسری بنیاد۔ چوتھی بنیاد، اس نور کی اتباع جو آپ پر نازل کیا گیا۔ چار تراکیب میں اسے سمجھ لو۔ پہلی چیز ایمان بالرسول، احترام رسول، نصرت رسول اور اتباع قرآن، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات کی چار بنیادیں ہیں. اگر ان چاروں بنیادوں کو استوار کر لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی ہو گئی. خالی صلاۃ و سلام پڑھ لینے سے اور اظہار عقیدت و محبت کے چند گڑھے ہوئے انداز اختیار کر لینے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہو جاتی. اللہ ہمیں ان چاروں بنیادوں پر استوار ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.